कल प्रतिज्ञा वाक्य कर दिए थे सेवा फल से सेव्या प्राप्ति दर्शना, उसकी व्याख्या करेंगे। सेवा का फल सेव्य से ही प्राप्ति देखा गया, बीच में कोई दूसरा अपूर्वादियों से प्राप्ति नहीं देखा। जैसे आपने नौकरी किया, काम धंधा करी, और काम धंधा करने से जो है आपके अंदर अपूर्व पैदा होगा, वो अपूर्व बाद में आपको कभी तनखा दे देगा, ऐसा तो नहीं होता है। क्योंकि हिसाब किताब करने वाले एक आदमी है और मालिक आपको तनखा दे देता है। जिसकी आपने सेवा की उसी मालिक से आपने तनखा पाया, यही देखने को मिलता है। कोई अपूर्वादी दूसरा वस्तु आपको तनखा दे रहा है और मालिक को आपको कुछ नहीं देता है, या मालिक है ही नहीं देने वाला कोई, ऐसी बात नहीं है। सेवा या क्रियात्मक तत् सामान्य यागदान हो मादी नाम, सेवा जो लौकिक दृष्टांत में सेवा है वो क्रियारूप है, और यागदान होम आदि भी क्या है, ये भी क्रियारूप है। तो सामान्य यागदान होम आदि नाम कर्म विधि ना किं कल्प्य उपदेते, कि कर्म विधि के रूप क्या कल्पना करना चाहते हो, कि कर्म की विधियां तो क्रियारूपा है, वो सेवा के समान ही है। यागदान होम आदि सेव्यात, सेवी कौन है, यागदान होम आदि के द्वारा ईश्वरादे है, ईश्वरादि है, फल प्राप्त रूप देते हैं, उन्हीं के द्वारा फल प्राप्ति होती है मानना उचित होता है। दृष्ट क्रिया धर्म सामर्थ्यम अपरित्यज्य फल प्राप्ति कल्पना उपबत्तौ, दृष्ट क्रिया धर्म सामर्थ्य प्रत्यागो न न्याय। कहते हैं अपूर्व कल्पना इसलिए भी हम नहीं मानते कि दृष्टम सेवात्मक क्रिया सेवाया धर्म सामर्थ्यम, धर्मत्वेन सामर्थ्यम, सेवा का धर्म रूपेण हमने सामर्थ्य को देखा। क्या सामर्थ्य देखा, कि यही सामर्थ्य देखा कि सेवा रूपी क्रिया अपने सेवियों से फल प्राप्त कराता है। दृष्टम क्रिया माने दृष्टांत पे लगाओ, क्रिया से क्या लेना, सेवा, उसका धर्म रूपेण आपने एक सामर्थ्य को देखा। क्या सामर्थ्य को देखा, सेव से ही फल प्राप्ति होती है सामर्थ्य को देखा, और उस सामर्थ्य को उस क्रिया में विद्यमान उस सामर्थ्य को अपरित्यज्यैव प्रत्याग के बिना फल प्राप्ति कल्पना, तो फल प्राप्ति सेव से होता है ऐसी कल्पना करना उपपन्न जब है, तो दृष्टि क्रियागत धर्मत्व प्राप्तिमान सामर्थ्य का प्रत्याग करना और अपूर्व नाम की नया वस्तु की परिकल्पना बीच में कर देना, ये बिल्कुल उचित नहीं है, न न्याय। इसी प्रकार दृष्ट कौन है, यागदान आदि क्रिया, उन क्रियाओं का धर्मत्वेन विद्यमान सामर्थ्य यही है कि वह भी ईश्वर आदि से फल प्राप्त कराएगा। तार सामर्थ्य को उसका त्याग करके, क्रियागत सामर्थ्य को त्याग करके क्रिया में एक नया सामर्थ्य आपने मान लिया कि क्रिया क्या करेगा, अपूर्व को पैदा करेगा, और वो अपूर्व में अपने सामर्थ्य मान रहे हो फलदान देगा। अधिक कल्पना हुआ नहीं इसमें, जैसे कल्पना आधिक्या क्रिया से एक अपूर्व माना और अपूर्व में सामर्थ्य माना, सामर्थ्य के कारण से फल दान देते हैं मान लिया, ये अधिक कल्पना है। और हमारे अधिक कल्पना करने की जरूरत नहीं, लोक दृष्टांत से सिद्ध है, सेव से ही फल प्राप्ति होती है, ईश्वर को सिद्ध करने की जरूरत नहीं पड़ता है, उसके सिद्ध अन्य अनुमान दे चुका, उसमें हमें केवल फलदातृत्व मानना है, एक ही चीज की कल्पना करनी पड़ती है, और आप क्या तो अनेक कल्पना करना, इसलिए कल्पना आधिक्य अच्छा। हाँ, मीमांसक भी तो खंडन करे, जो मीमांसक तो फलदात्र तो नहीं मान रहा है, अपूर्व में मान रहा है, अपूर्व में चिन्ह, ये तो शास्त्रार्थ हुआ था ना, आपने ईश्वर सिद्ध जब कर दिया कि दानादि क्रियाओं का फल प्राप्ति करने के लिए जो कि क्रिया कैसी है, वो प्रत्यक्ष विनाशी है, इसे उनका दान करता हूं फिर प्रशंसा क्यों कर रहे लोग, जब दान क्रिया भी प्रत्यक्ष विनाशी, दान लेने वाला प्रत्यक्ष मर जा रहा है, दान देने वाला मर जा रहा है, फिर भी दान का जो आप महिमा गाते हो, इसलिए ना कि दान के क्रिया का फल देने वाला ईश्वर विद्यमान है, वो ईश्वर उस दान का फल देगा, अतएव उस दान की महिमा गाई जाती है। तब आप जब ये सिद्धांत ने इसके अंदर ईश्वर को सिद्ध कर दिया, फल दान देने वाला ईश्वर है, तब गाते नहीं, फल दान देने के लिए ईश्वर की कल्पना कोई जरूरत नहीं है, अपूर्व फल दे देगा, ये विचार हो चुका था कल, अपूर्वमिति चेत न कर खंडन तत्सद्भाव प्रमाण अनुपत्ति इत्यादि इत्यादि विचार हो चुका है। उसमें अर्थापति प्रमाण दिया था, उसको भी पूर्व शास्त्र में खंडन कर चुके हैं। वहां पर अन्यथैव उपपत्ति से वो क्षीण हो चुका है सामर्थ्य उसका। उसके अंत में नया हेतु दिया था सेवा फलस्य सेवा प्राप्ति दर्शनात्, जिसकी व्याख्या चल रही है। कल्पना आधिक्या एक और हेतु देते हैं, क्योंकि हम आपसे पूछते हैं ईश्वर कल्प्यो अपूर्व वा, क्योंकि कल्पित तो दोनों है, ईश्वर की भी कल्पना कर रही है क्योंकि वो भी दृष्ट नहीं है, अपूर्व की भी कल्पना करनी पड़ रही है वो भी दृष्ट नहीं है, दोनों ही अदृष्ट होने के नाते दोनों ही कल्पित है। इसे दोनों में से किसको कल्पना करने में लाघव है, किसकी कल्पना करने में गौरव है, ये हमें विचारना है अभी। क्योंकि शास्त्रगत इन वे सिद्धांत के अनुसार क्रिया का फल कोई ना कोई देता है, और क्रिया का फल आपका ईश्वर देता है, वो कहते अपूर्व देगा, दोनों ही तो कल्पना ही किया श्रुतियों के आधार पर। इस कल्पना में भी देखना पड़ेगा किसकी कल्पना में लाघव है, किसी कल्पना में गौरव है। लोक सिद्ध जो सिद्धांत है सेवी के द्वारा फल प्राप्ति, उसको देखने से क्या होता है, ईश्वर की हमें कल्पना ही नहीं करनी पड़ती है, तुम्हारे अपूर्व की कल्पना पहले करना पड़ेगा। धर्मी की कल्पना तुम्हारे लिए आवश्यक है, हमारे लिए धर्मी की कल्पना की कोई आवश्यकता नहीं। इसलिए ये कहना आप भी ईश्वर की कल्पना कर रहे हैं ये गलत है, हम ईश्वर की कल्पना नहीं कर रहे हैं, वो तो लोक सिद्ध है। यथा सर्वे सर्वा क्रिया स्वामिना एव फल प्राप्त भवती, तद्वत दानादि क्रिया सर्वापि ईश्वरादि प्राप्त रहती, ये तो लोक सिद्ध हो गया ईश्वर। इसलिए हमें धर्मी की कल्पना नहीं करना पड़ा, इसलिए धर्मी में फलदातृत्व की कल्पना, सामर्थ्य का नहीं, वो तो क्रिया का सामर्थ्य बता रहा है। क्रिया में हम सामर्थ्य मान रहे हैं कि वो कहता है सेव्य से ही फल मिलता है, अगर सामर्थ्य भी कल्पना हमारी जरूरत नहीं है, तुम्हारे यहां तो अपूर्व पहले धर्मी को मानना पड़ेगा, उस धर्मी में सामर्थ्य की कल्पना करनी पड़ेगी फलदान देने की, तब जाकर उसे फलदातृत्व मानना पड़ेगा। धर्मी धर्म सर्व कल्पना की अपेक्षा से केवल धर्म कल्पना लाघव है, वही सिद्ध करने तत्र समझा रहे। क्रियायाश्च स्वभाव सेव्यात् फल प्राप्त दृष्टा न तो अपर्वात् न चापूर्वम दृष्टम्, सेव्यक से फल प्राप्ति होती यही क्रिया का स्वभाव देखा गया है। कहने का मतलब क्या, हमें ईश्वर की कल्पना करने की जरूरत नहीं, वह यज्ञ अग्नि स्वभाव बोल रहे हो, इसका मतलब अग्नि ही हमको फल देगा, हमारा स्वामी कौन है अग्नि, इंद्र स्वभाव करोगे इंद्र स्वामी हुआ वो फल देगा, स्वामी से फल मिलेगा सेवी से फल मिलेगा, ये क्रिया का स्वभाव है, अतएव स्वामी की हमें कल्पना करने की जरूरत है, अर्थात धर्मी की कल्पना नहीं है, तुम्हारे यहां तो धर्मी कल्पना करना पड़ेगा, अपूर्व है ना धर्मी उनके यहां जो देने वाला, कि वो तो सेवी नहीं है, आप अपूर्व को अपूर्वाय स्वभाव बोले हैं क्या, अपूर्व आपका सेवी है क्या, इंद्र से भी है अग्नि से भी ईश्वर से भी है न कि अपूर्व। इसे जो सामान्य नियम को उल्लंघन करके आप चल रहे हैं, क्रिया का स्वभाव है सेवी से फल प्राप्ति, उसको उल्लंघन करके आप करके नहीं, क्रिया का स्वभाव अपूर्व से फल प्राप्ति कल्पना करना पड़ेगा, जो कि लोक प्रसिद्धि का विरुद्ध है, अतएव आपको धर्मी की भी कल्पना करनी पड़ेगी। वही करें न तो अपूर्व क्यों नचापूर्वम दृष्टम, यह अपूर्व जो है क्रिया का स्वभाव है, अपूर्व से फल प्राप्ति करना ऐसा दुनिया में कहीं देखने को नहीं मिलता, किंतु क्रिया का स्वभाव है स्वामी से फल प्राप्त होना, ये तो दुनिया में सब जगह देखने को मिलता है, अंतर है ना दोनों में, तत्र अपूर्वम अदृष्टम कल्पित। इसलिए आपके मत में क्या हुआ, जो सकल प्रमाणों के द्वारा अग्रहित सर्वानुभव से असिद्ध ऐसे का पूर्व की अपन नई चीज की कल्पना करनी पड़ेगी, एक नई धर्मी की कल्पना करनी पड़ेगी, तस्य फलदातृ च सामर्थ्यम च, और उस अपूर्व में फलदान देने का सामर्थ्य भी है मानना पड़ेगा, सामर्थ्य च सती सामर्थ्य है अतः उसके लिए फलदातृत्व मानना पड़ेगा। मैं पहले धर्मी की कल्पना करो उसमें सामर्थ्य कल्पना करो फिर तब जाकर उस फलदातृत्व की कल्पना करो, धर्मी और दो धर्मों की कल्पना, तीन कल्पना हो गई, यह तो मैंने अस्माकं बक्षे दो ईश्वर से सेव्य से सद्भाव मात्र कल्प्य, ईश्वर रूपा सेवी का सद्भाव मात्र कल्पना करना पड़ता है। कोई स्वामी है तो लोक ने कह दिया है सेवी से फल प्राप्ति होगी, सेवी है वो सेवी ईश्वर है, इतने हमें अधिक बोलना पड़ता है। वो धर्मी का नामकरण कर दिया ईश्वर, जैसे आपका मालिक कौन, आपको के देवदत्त है, कोई एक ही दत्त कहेगा भी नहीं, कोई भी नाम ही तो लेगा, इधर धर्मी कहेंगे सेवी कौन है, ईश्वर। इसे सेवी भूता ईश्वर का सद्भाव मात्र में स्वीकार करना पड़ता है, न तो फलदान सामर्थ्य दातृत्व। और जैसे आपने ईश्वर है माना, हमें फलदातृत्व की कल्पना की जरूरत नहीं, धर्म की भी कल्पना नहीं पड़ती। अस्तित्व रूप धर्म मान लो, उतने से अन्य सब धर्म आ जाएंगे, क्यों, चेतन है, चेतन होने से उसका सामर्थ्य भी है, उसका फलदान देने का दातृत्व भी आ जाएगा। सेव्य से सद्भाव मात्र कल्प्यम, न तो फलदान सामर्थ्यम दातृत्वंच, फल दान देने के सामर्थ्य भी कल्पना और दातृत्व भी की कल्पना हमें जरूरत नहीं है, धर्मी की भी कल्पना की जरूरत नहीं है। धर्मी का जिस रूपेण मानना चाह रहे हैं उस रूपेण अस्तित्व मात्र की कल्पना करना, क्योंकि सेव्यात फल प्राप्ति दर्शनात्, सेवी से फल प्राप्ति दर्शन सर्वत्र हुआ है। अनुमान दर्शितम, इस विषय में अनुमान भी हमने पहले दिखा दिया, द्यावा प्रतिविधरते तिष्ठते इत्यादि के द्वारा ईश्वर के अस्तित्व में एक और हेतु भी दे रहा है। मूल मंत्र में आया था ना यजमान को लेकर, तथा यजमानम देवा ईश्वरा संतो जीवनार्थे अनुगता चरु पूर्णाशादी उपजीवन प्रयोजन अन्यथा भी जीवित उत्साह कृपणाम हीना मृत्यु आश्रित्य सदा तच्च प्रशास्तु प्रशासनात्स्या। अब बताओ यजमानम, यजमान देगा हम तब खाएंगे, ऐसा देवता लोग सोचते हैं, क्या जरूरत उनको ऐसे सोचने की। देवता लोगों के पास सामर्थ्य, संकल्प से जो चाहे खा सकता है, पी सकता है, सब कुछ कर सकता है, लेकिन भगवान का शासन है नहीं, आपने मनमाने कल्पना करके खाओगे नहीं, मनुष्य देगा स्वाहा करके तब तुम खाओगे। यदि सर्व सामर्थ्य है फिर भी आशा भगवान का आदेश के कारण से एकदम दीन हीन भाव से आकर में आकर के मनुष्य जब यजमान देता है तब वो खाते, क्यों ऐसा कर रहे हैं। यदि कोई ऊपर में प्रशासक ना होता तो ऐसा करना पड़ता, जैसे आप पर कोई आश्रम में शासन न करने वाला हो, ये नहीं करना वहां नहीं खाना या नहीं खाना ऐसा बोलने वाला न हो, अब क्या करेंगे, कुछ भी खाएंगे तो नहीं, घूमते फिरते रहेंगे, कहीं भी कुछ भी कर लेंगे, नहीं कोई है आपने भी माना है उसको तभी उसके शासन को अस्वीकार करते हो, उसे मना कर दिया उधर जाना नहीं भंडारे में, नहीं कैलाश पिठारी सर ने कह दिया उधर नहीं जाना तो नहीं जाएंगे, वहां क्या जाएंगे तो निकाल देंगे आश्रम में, बाहर निकाल दिया जाएगा, या नहीं शासक है ना ये, इसलिए उन सबको मानना पड़ता है। ऐसा से ना हो तो सब ज्ञानपीठ में भोजन भंडारा खाते कौन रखता, यहाँ के लोग वहां नहीं जा सकते, शासन इसे परमात्मा के शासन ना हो तो देवता लोग भी कहीं भी भोजन कर लेते, कुछ भी अपने आप बना के खा लेते हैं, यजमानों को क्यों वेट करना, ये स्वाहा स्वाहा करेगा तब हम खाएंगे, ये नहीं देगा तो हम भूखे मरेंगे, क्यों ऐसा। इसलिए कि मानना पड़ता है कोई ना कोई ईश्वर है जिसका शासन चलता है, जिसके वजह से सर्व समर्थ होने के बावजूद भी यजमानों के द्वारा दिए हुए ही वस्तु का खाना पीना करते हैं। तथा यजमानम देवा जो है उपजीवंती, यजमानम देवा उपजीवंती, उसके साधन में होगा कैसे, देवा माने ईश्वरा संतो सामर्थ्यवान है वो, जीवनार्थे अनुगताहा जीवन के लिए अनुगत सकल पदार्थों को प्राप्त करने सामर्थ्यवान होते हुए भी परो पशु पुरुषादि उपजीवन प्रयोजनेन अन्यथा भी जीवित उत्साह, अन्य प्रकार से भी जीवन यापन करने के संभव था लेकिन फिर भी पश्चरु पूर्णा से ही खाना पड़ता है। वो हलवा पूरा खा नहीं सकते बेचारे, नहीं उनका चरुण पूर्णा जो आप दोगे हवन में वही खाना पड़ेगा, मजबूरी है। और आप तो फिर भी अच्छे नहीं फिर देवताओं से, आप तो जो चाहे सो खा लेते हैं, नहीं चुप चुप के बना भी लेते हैं, प्याज लहसुन वगैरह के हैं, सफेद आलू का भी बना देते हैं, खा लेते चुप चुप के से, नहीं गंगा फल भी बना के खाते हैं, गंगा फल। तो ऐसे भी लोग हैं। अब वहां पर फ्रीडम नहीं, वह स्वतंत्रता वहां नहीं है। वहां तो आज जो चरु दोगे पुरास दोगे घी दोगे दही दोगे वही बेचारे को खाना पड़ता है, वहां और कुछ नहीं खा सकते। क्या दीनता है बताओ, कैसी मजबूरी है उनकी बेचारों की, देवताओं की बुरा हाल है। अन्यथा भी जीवित उत्साहन तो है ना, देखो भाषा क्या करे, अन्यथा भी जीवित दूसरे प्रकार से अपने सामर्थ्यवान होने के नाते जैसे चाहे वैसे वो खा पी करके रह सकते थे, फिर भी कृपणा हीना वृत्ति, फिर भी हीन वृत्ति को आश्रय करके सता, क्यों तच्च प्रशास्त प्रशासना देव, ये तो तभी हो सकता है कोई प्रशासता का प्रशासन को मानने पर होगा। इसलिए कहते चर पुरासादी उपजीवन उपजीवन प्रयोजन अपने उपजीवन का प्रयोजन के रूप में स्वीकार कर दिया, उपजीवन आश्रयणम भक्षण यावत तदात्मक प्रयोजन तत्प्रयुक्ता ईश्वर आश्रित्व सत्य व्यर्थ चरु इत्यादि के द्वारा ही चल रहे हैं वो प्रकारांतरण में मनुष्याधीनता बिना भी इत्यर्थ अन्यथा मैंने प्रकारांतर से अगर मनुष्य दिन हुए बिना भी वे लोग खा सकते थे, फिर भी हीना मृत्युम कृपणा मृत्युम निकृष्ट भाव से भीख मांग रहे हैं और आप दिए जा रहे हो, लिए जा रहे खाए जा रहे बेचारे। देवता नाम एतादृग दीन वृत्ति टिप्पणकार देखो, दीन वृत्ति अधीन नहीं दीन वृत्ति दो, देवता नाम एतादृग दीन वृत्ति आश्रयणम अक्षरसित लिंगम, यही अक्षर पर ईश्वर के सूत्र में प्रमाण तथा पितरोपि अनवायत्ता है ना मंत्र में, तथा पितरोपि तदर्थम दर्वीम दर्वी होम अनवायत्ता, पितर लोग क्या है दर्वी होम में अनुगत होते हैं, उनके लिए अलग होम है दर्वी होम नाम से, उसे उसके माध्यम से पितरों को भोजन मिलेगा और हर अमावस्या पूर्णिमा आदि में पिंडदान करोगे तर्पण करोगे बेचारे तभी उनके पानी मिलते, 15 दिन में एक बार पानी पीते बेचारे हो, रोज कौन तर्पण दे, रोज तो तर्पण कोई दे नहीं रहा है, अमावस्या अमावस्या में अधिकतर लोग ज्यादातर तर्पण देते हैं तो महीना में एक बार मिलेगा, जब पूर्णिमा अमावस्या दोनों में देते हैं तो उनके जो पितर लोग होंगे पितरों को तो कम से महीना में 2 बार पानी मिलती है पीने को, वो भी गर्म ना कदोष्णम कहा गया, हल्का गुनगुना पानी से ही तर्पण होता है ठंडा पानी से नहीं होता। अब आज के जमाने जब तर्पणे नहीं हो रहे हैं तो बेचारे साल में 1000 मिलता होगा, जब कभी कोई कर दे तो मिलेगा, कितनी दीन अवस्था में है और फिर भी वो अपने जाप ताप ध्यान भजन में लगे रहते हैं, जब आप आह्वान करके पुकारोगे तब आएंगे, जब दोगे आप लेके चले जाएंगे, बाकी सब निरंतर उसी भगवान की ईश्वर की चिंतन करते हैं जिस ईश्वर के प्रशासन के कारण से स्वेच्छा पर कुछ भी खाते पीते नहीं है, किन चरु पुरुडाश दर्वी होमस तर्पणादियों को ही या पिंडादियों को ही आधार पर जीवन अपने यापन कर रहे हैं। इससे मालूम होता है अवश्य कोई अक्षर तत्व जो ईश्वर तत्व है जिसके शासन के कारण से सर्व सामर्थ्यवान होते हुए लोग इस प्रकार से है समानम सर्वमन्यत सर्वमन्यत समानम पितृणाम ईश्वर ईश्वरणाम अभी द्रव्यार्थत्वेन दर्वी होम आदि कर्तृ मनुष्याधीनत्व दीनत्वाख्य हीन वृत्ति भाक्तम नियंत्र कल्पकम इति अभिप्रेत्याह अन्य सर्व समान इति टिप्पण 20 में कहा। यो वा एतद् अक्षरं गार्ग्य विदित्वा अस्मिन् लोके ज्योति यजते तपस्तपस्यते बहूनि वर्ष सहस्राणि अन्तवत् देवास्य तद्भवति यो वा एतद् अक्षरं गार्गी अविदित्व अस्मान लोकात प्रति स कृपण अथ एतदक्षरंगार्ग विदित्वा अस्मात् लोकात प्रति स ब्राह्मण यो वा एतदक्षरंगार्ग अविदित्वा। इसलिए हे गार्गी इस लोक में जो कोई भी व्यक्ति अक्षर तत्व अपने ईश्वर तत्व को न जानते हुए बिना जाने हुए बिना हवन आदि कर लेता है, यज्ञ करता है, अनेक हजारों वर्ष पर्यंत भी तप कर लेता है, तो भी उसका वह सभी कर्म नाशवान हो जाता है। अंतवत देव मैंने नाशवान एवस्य सर्वाणि कर्माणि भवन्ति तद भवति तद कर्म तद मैंने कर्म भवति नाशवान उसके सकल कर्म होते हैं। ऐसे मैंने करतु हूँ यो वाय दर्शन गार्गी हे गार्गी जो इस अक्षर तत्व को न जान करके अस्मात लोकात प्रीति वह इस लोक से मर जाता है। अस्मात लोकात प्रीति इस लोक से कर्म लोक से निकल करके मर के चला जाता है। सकर्मी वह कर्मी अवश्य कृपण होता है, दीन होता है, पणिकृत दास के समान होता है। स्वकृत फर्क का भोक्ता भी वो समय प्रकार से नहीं हो पाता है। वह करता स्वकृत कर्म फलों का ही भोक्ता होगा, मोक्ष तो उसको कभी प्राप्त ही नहीं हो सकता। और जो अक्षर तत्व को जान के शरीर छोड़ रहे वो तो मोक्ष अधिकारी हो जाएगा। यही तो अक्षरंगार के विदित्वा जो इस अक्षर तत्व को जान करके अस्मात लोकात प्रीति श्लोक से मर जाता है मान लीजिए तो स्व ब्राह्मण वह ब्राह्मण कहा जाएगा, क्योंकि वह मुक्त पुरुष हो जाए संसार बंधन से मुक्त वह पुरुष ब्राह्मण होता है। इतश्चस्य तदक्षरम इसलिए भी वह अक्षर तत्व है मानना पड़ेगा। यस्मात जिसलिए तद अज्ञाने नियता संसार भवति उसके अज्ञान होने के कारण से ही नियत रूपेण हम लोगों को संसार की प्राप्ति होती है। अक्षर अज्ञाने सती तीव्र अनर्थ परंपरा प्राप्ति स्या तीव्र अनर्थ परंपरा की प्राप्ति होती है। नियता संसार उपत्ति संसार उपत्ति नियत्य अनित्य अनित्यानुपत्या उसकी अनित्यानुपत्ति से मालूम होता है। तद बीज अज्ञान विशेष अवश्य मानना पड़े विशेषण अक्षरेण भाव्यम उसका बीज क्या है अज्ञान है। वो अज्ञान का विषय कौन है किसका अज्ञान है आपके पास ईश्वर का अज्ञान है स्वरूप का अज्ञान है। इसी वजह से निरंतर संसार चल रहा है। जिसके पास अज्ञान है उसके पास से सारा संसार चलता है उसी के लिए चल रहा है। जिसके पास अज्ञान नहीं है उसके लिए संसार ही नहीं है ना उसके लिए संसार चलता है। इसे पूछा कहते हो गीता में शास्त्र में तो वहां भाई किसके पास अविद्या है पूछा विद्वान कौन है जिसमें अविद्या वह विद्वान है। अविद्या किसके पास है जो पूछ रहा है उसके पास है जो पूछ रहा है उसके पास नहीं तो पूछता क्यों अज्ञान है तभी तो पूछ रहे हो। इसे जो पूछता उसके पास अज्ञान है जिसके पास अज्ञान है उसके लिए सारा संसार है। इसलिए कहते हैं नियत संसार पत्र भवितव्यम तू तेना क्यों क्योंकि किंतु तेना यद विज्ञानात तद विच्छेदो न्याय उपपत्ति है क्योंकि तेन विज्ञान यद विज्ञानात जिसकी विज्ञा यद ज्ञानात प्रवृत्तिरिया तद ज्ञानात्मा ज्ञानासाद वर्तते इति न्यायः नीचे न्याय दिया देखो आनंदगिरी पहला पंक्ति यद अज्ञानात प्रवृत्ति या तद ज्ञानात् साद निवर्तते यद अज्ञानात् या प्रवृत्ति तद ज्ञानात् सा निवर्तते जिसकी अज्ञान से जो प्रवृत्ति आपके अंदर हुई थी उस तत्व का ज्ञान होते ही बराबर उस तादृश प्रवृत्ति से निवृत्त आप हो जाते हो। ये न्याय इसे न्यायोपपत्ति है कभी यद विज्ञानात तद विच्छेद न्यायपत्ति है किंतु तेना यद विज्ञान जिसलिए ऐसा है इसीलिए ही यद विज्ञान अक्षर का विज्ञान से अक्षर का अज्ञान और संसार की उपपत्ति प्रवृत्ति हुई थी और उसी अक्षर का विज्ञान होते ही बराबर अब संसार का निवृत्ति हो जाए क्योंकि ये सामान्य न्याय है। जिसकी अज्ञान को लेकर हमारी प्रवृत्ति हुई है उसका ज्ञान होते ही बराबर जो है हमारे उससे निवृत्ति हो जाता है। ननो क्रिया तो ये तद विच्छित्ति सियात न अरे एक क्रिया को दूसरी क्रिया ही काटेगी ऐसे नहीं कहना ज्ञान से होता है क्रिया से नहीं हो सकता। ननो क्रिया तो ये तद विच्छित्ति ही सियात क्रिया तो ना कर्म देव तद विच्छित संसार विच्छेद संसार का जो समाप्ति है ना वो कर्म से ही होगा कर्म से ही मोक्ष है इति चेन न ऐसा नहीं कहना कि यो वाय तद अक्षरम हे गार्गी अविदित्वा क्योंकि जो कोई भी विद्या जो है अज्ञानी एतादृश अक्षर तत्व को न जान करके अविज्ञाय अस्मिन् लोके ज्योति यजते तप तप्यते जो हवन करता है याग करता है महान तपस्या करता है कितने वर्ष बहुनी वर्ष सहस्राणी हजारों वर्ष भी तपस्या भले कर लेता है तो भी अंत देवस्य फलम भवति फिर भी उस कर्ता का वह कर्म का जो फल होता है ना निश्चित रूप से विनाश ही होगा। तद फलोपभोगान्ति क्षयन्ते वस्य कर्माणि, निश्चित रूप से उस फल के भोग के अंत में उसके कर्म नष्ट हो जाते हैं। कर्म फलम क्षयन्ते वा नश्यन्ते वा अपिच इत्रायनी यद विज्ञान कार्पण्याप्त्य संसार विच्छेदो यद विज्ञान भावाच्च कर्म कृत कृपण कृत फल से उपभोक्ता जन्म मरण प्रबंधारूढ़ संसरति तद अस्ति अक्षरम प्रशासित। इतना ही नहीं, जिसके विज्ञान से कार्पण्यता दूर हो जाती है, कृपणता दूर होगी। कृपणता क्या है? जो अल्प है वही कृपण, जो भूमा है वही पूर्ण। कार्पण्याप्त संसार विच्छेद, उसी का वर्णन किया। कार्पण्य का अत्यय होने का मतलब क्या? संसार का विच्छेद होना। यह अज्ञान से कृपणता कैसे, कंजूसी कहा है यह कहते बात ऐसा है, इसको विस्तार से समझाया है। 9 नंबर टिप्पणी देखिए, यह स्वल्पाम वित्त क्षति न क्षमते सकृपण। कृपण उसे कहते हैं महाकंजूस, जो थोड़ा सा भी एक भी पैसा खर्च नहीं पसंद उसको। जेब से रुपया जा रहे तो बड़ा दुख होता है, खर्च हो रहा है ठीक नहीं, ऐसे व्यक्ति का नाम कृपा। आपने दवाइयों के लिए भी खर्च नहीं करे, वो सोचेगा फ्री फंड में कैसे मिल जाए। ऐसा जो होता है वो कृपण कहा जाता है। वो व्यक्ति जो है जिस प्रकार का जो हो, वो तद विधत्वा देव अखिलोपी अनात्मविद अप्राप्त पुरुषार्थ थे कृपण भोवती। उसी प्रकार का होने के नाते अखिलोपी अनात्मविद, जितने भी अनात्मता है उन अनात्म वस्तुओं का क्षय नहीं चाहते। जो अनात्मा है उन अनात्मा का त्याग ही नहीं चाहते। अच्छा तो महाकृपण, जो केवल पैसा नहीं त्यागते तो कृपण है। जो अनात्म वस्तु का ज्ञान को त्यागना नहीं चाह रहा है वो महाकृपण हो गया। इसलिए कहा गया जो इस अक्षर तत्व को नहीं जानता है वो कृपण है, इसलिए कहा गया। तस्य भाव कार्पण्यम अनात्म अध्यासवत्व, अनात्म का अध्यास वाले को हम कृपण कहते हैं। तस्यत्यो ध्वंस, उसका ध्वंस तभी होता है जिसके विज्ञान से, यद विज्ञान कार्पण्यात्य, जिसके विज्ञान से अध्यास का नाश हो जाता है। उसी को दूसरे शब्द में कहा संसार विच्छेदो भवति यद विज्ञान अभावाच्च, और जिसकी विज्ञान के अभाव के कारण से जो कर्म को करने वाला व्यक्ति है कर्मकृत, वो क्या हो जाता है? कृपण स्यात्, कृपण हो जाता है। क्यों कृपण है वो? क्योंकि कृत फल से ही वो उपभोक्ता जन्म मरण प्रबंधारूढ़ संसरति, कृत फल का ही वो उपभोक्ता है, जन्म मरण के धारा पर आरूढ़ है वो। ऐसा तत्व जिसके विज्ञान से ऐसा होता है, जिसके विज्ञान के अभाव से वैसा होता है, तद अस्ति अक्षरम प्रशासन, वह अक्षर तत्व है जो सभी प्रशासन करने वाला है। तदेत दुच्छते, उसी बात के कह रहे हैं, यो वायदित अक्षरंगार की अवित्वा अस्मात लोकात प्रति स कृपण, वह कृपण है, पपण कृत ही वो कृपण, पपण कृत के समान है, पण कृत ही वह दासादि प्रकृत दासादि इव दासादि के समान हो जाता है, कर्माधीन हो गया। वो कर्म किया और ये सोचा उसे अच्छा होगा, बिल्कुल कर्म के अंदर फंस गया, कर्म के जाल में फंस गया, कर्माधीन हो गया। ये कहते हैं अथ यह श्रृंगार की विदित्वा अस्मात लोकात प्रति सब ब्राह्मण, और बल्कि विपरीत में देखो, जो इस अक्षर तत्व को जान करके अस्मात लोकात प्रति इस शरीर को त्याग कर जाता है ना, वह ब्राह्मण कहा जाता है, वो ब्राह्मण हो जाता है, सब ब्राह्मण। ज्ञानेन अपनयात ब्राह्मण्य, अक्षर ज्ञान के द्वारा कार्पण्यता का हेतुभूता अज्ञान का जो है निवृत्त हो जाने का नाम ही ब्राह्मण्यता आ गया उसके अंदर। अग्नेर दहन प्रकाशकत्व स्वाभाविक मस प्रशास्त्रित्व अचेतन से कहते हैं कि भाई अग्नेर दागत सांख्य दर्शन के मत में जो उसका खंडन करने के लिए आरंभ करना जरूरी है। अग्नि के दहन और प्रकाशकत्व के समान ये पूर्व पक्ष क्या कर रहा है, अचेतन से भी प्रशासित प्रकृति प्रशासन करती है, ईश्वर ईश्वर कुछ नहीं करता, कोई आत्मा ब्रह्म कुछ जरूरत नहीं। पुरुष उनके यहां क्या है, सांख्य मत में पुरुष तटस्थ, वो न प्रशासन करता है न कुछ भी नहीं, चुप। तो प्रकृति जो देगी आनंद वो करेगा, प्रकृति मोक्ष देगी तो मोक्ष को एक्सेप्ट कर लेगा, उनके पुरुष ऐसा है कुछ करता नहीं, वह इसलिए केवल भोगता है करता है नहीं, तो प्रशासन कैसे करेगा वो, जब कर्तृत्व पुरुष में नहीं है प्रशासन कर्तृत्व कहां से आ जाएगा, कर्तृत्व सामान्य को उन्होंने निषेध कर दिया, और कर्तृत्व कहां मानते हैं वो प्रधान में मूल प्रकृति में सांख्य मानते हैं, जिसने सर्व कर्तृत्व उसके अंदर है तो प्रशासन कर्तृत्व भी प्रधान का ही धर्म है, इसमें चेतन का धर्म मानना उचित नहीं, ऐसा पूर्व पक्ष यहां खड़ा हो, इसी को कहते अग्निर्दहन प्रकाशकत्व वह, जिस अग्नि क्या है अचेतन है उसमें दहन और प्रकाशकत्व रूप धर्म जिस स्वाभाविक होते उसी प्रकार से अस्य अचेतन सेव प्रशास्त्रित्व, इसलिए यह जो प्रशास्त्रित्व धर्म आपने कह रहे हो ये अचेतन का ही धर्म है, इत्यत आह तो सिद्धांत कहते नहीं नहीं, क्योंकि अक्षर शब्द का प्रधान में भी घट रहा है, क्योंकि उनके यहां जो प्रधान है मूल प्रकृति है सांख्यों में वो घटती बढ़ती नहीं है, वो घटती बढ़ती है क्या, घटेगी बढ़ेगी तो एक दिन सत्यनाश हो जाए खत्म ही हो जाएगा वो, तो इसलिए वो कहते मूल प्रकृति जितनी है जैसी है वैसी रहते हुए जगत का परिणाम भी हो जाता है, महत्त्व बना महत्त्व चित्र बना है वो जैसे बने वैसे रहते हुए वो अहंकार बन जाता है, अर्थात उसका क्षरण क्षय दोनों ही नहीं होता, अगर न क्षरती न क्षीयते वायति अक्षरम, ये दोनों ही लक्षण कहां घट गया, मूल प्रकृति प्रधान में घट गया। अजय सांख्य कहता है यह अक्षर तत्व ब्रह्म का कथन नहीं हो रहा है, हमारे मूल प्रकृति का कथन हुई है, तो जवाब देते हैं यहां या जीवन क्यों कहते तेरी मूल प्रकृति का चिंतन नहीं हो रहा है या ब्रह्म का चिंतन, कैसे तद्वैत अक्षंगार अदृष्टम दृष्टि अश्रुतम श्रोत्रम अमतम मंत्री अविज्ञात विज्ञात्री नान्य दत्तोस्ति दृष्टि नान्य दत्तोस्ति श्रोत्री नान्य दत्तोस्ति मंत्री नान्य दत्तोस्ति विज्ञात्री एतस्मिन्नु खलु अक्षरे गार्गी आकाशोतश्च प्रोतश्च इति, कहते है गार्गी ये अक्षर किसी की दृष्टि का विषय नहीं होता, हे गार्गी तद्वैत अक्षरम अदृष्टं केनापि किसी के भी द्वारा अपना दृष्टि का विषय नहीं बनाया गया है, किंतु सभी का दृष्टा है, अब घट गया क्योंकि उसको वो लोग भोक्तृत्व मानते पुरुष में जिसमें उसमें दृष्टित्व ना, जिसमें दृष्टित्व ही भोक्तृत्व होगा, भोक्ता वही बनेगा जो देख रहा है, इसलिए वो आत्मा ही अश्रुतम श्रोत्र, यद्यपि किसी के द्वारा भी श्रोत्र इंद्र का विषय रूप में इस ब्रह्म को ग्रहण नहीं किया गया है लेकिन वह सभी का श्रोता बना हुआ है। अमतम मंत्री कोई भी व्यक्ति अपने मन के मनन रूपी क्रिया के द्वारा इस आत्मा का विषय करके ग्रहण नहीं किया है लेकिन वह वास्तव में मनता ही है क्योंकि मनता का स्वरूप है, कहने का तात्पर्य दृष्टित्व का स्वरूप है श्रोतृत्व का स्वरूप है मंत्रित्व का स्वरूप आत्मा है। किसी के भी विज्ञान का विषय आज तक नहीं हुआ हो ब्रह्म किंतु सभी का विज्ञात स्वरूप ही हुआ है। नान्य दत्तवस्तु दृष्टि उससे भिन्न कोई दृष्टा कोई श्रोता कोई मनता या विज्ञात नाम का वस्तु नहीं है, इसलिए वह यह जो यह पूर्वोक्त जो अक्षर तत्व है इसी में ही है गार्गी तुम्हारे पूछे हुए जो आकाश तत्व वो तब प्रोत समझो तद्वा एतद अक्षरम गार्गी अदृष्टम तद्वा एतद नस्तूल अननु इत्यादि से अरसम अधिगम इत्यादि शब्दों से कहा हुआ अतः तत्व लेना जो कहोर ब्राह्मण कथित तुम पदार्थ रक्षित से कहना जो कि आपका जो है उच्च ब्राह्मण ने कथित जो तत्पदार्थ को लेकर के कहा हुआ वही अक्षर तत्व हे गार्गी जो कि पूर्व में अभी जो अक्षर ब्राह्मण में कहा गया था गार्गी के जवाब में वह अक्षर तत्व हे गार्गी अदृष्टम न केनचित किसी ने भी अपना चक्षु रूप इंद्रियों का विषय रूप उस ब्रह्म को देखा नहीं है। दृष्टा अदृष्टम न केनचित दृष्टम यदि अदृष्टम क्यों अविषयत्वात् किंचि वह किसी का विषय होता ही नहीं अविषय मा गोचराति वर्तित्वात् देखो टीका में मा गोचराचित्वात् मा मने प्रमा प्रमा का विषय को अतिवर्तित्वात् अदृष्टम से अत्यक्षरम या मा को इन्होंने अलग कर दिया गलत छपा है मा के बाद डैश होनी चाहिए प्रमा या तो प्र भी जोड़ दो संशय दूर हो जाएगा प्रमा गोचरातिवर्तित प्रमा का विषयत्व को अतिक्रमण कर देता है। नीचे टिप्पण था ना चार नंबर मां में उसको बना दो प्रमा प्र जोड़ दो शंका खत्म हो जाती है प्रमा विषय का प्रमा विषयत्व का अतिक्रमण कर जाता है अर्थात प्रमा का विषय कभी होता ही नहीं। स्वयं तो दृष्टि अब रे क्या वो अदृष्ट यदि है तो कहते हैं अमेयत्वात् फिर तो अत्यंत असत है वो खपुष्पादि के समान है वो यदि ज्ञान का विषय नहीं होता फिर तो खपुष्प है वो अत्यंत असत हो जाएगा कहते नहीं वो स्वयं दृष्टा है भाई अत्यंत असत का स्वयं तो दृष्टि दृष्टि स्वरूप दृष्टि का स्वरूप ही वो है चैतन्य तथा श्रुतम श्रोत्री अविषयत्वादेव स्वयं श्रोत्री श्रुति स्वरूपत्व अगर केनचित अभी किसी के द्वारा भी श्रोतेंद्र का विषय रूप में गृहित हो नहीं है किंतु वह श्रोता है अथवा श्रुति का स्वरूप ही है तथा अमदम मनसु अभिषेत्व मन का भी विषय सहमत है स्वयं मंत्री मति स्वरूपत्व तथा अविज्ञातम बुद्धेर अभिषेत्व स्वयं विज्ञात्री मैंने विज्ञान स्वरूपत्व स्वयं विज्ञाता है क्योंकि वह विज्ञान स्वरूप ही है किंच इतनी नान्य दतो अस्माद अक्षरा दस्ती नास्ती किंचित दृष्टि दर्शन क्रिया करते ये भी ध्यान रखना कोई दृष्टा श्रोता मनता दूसरा ही होगा नहीं नहीं कोई दूसरा है ही नहीं। नान्य दतो अस्माद अक्षरा अथा मैंने इस अक्षर से नास्ती मैंने नास्ती किंचित दृष्टि दर्शन क्रिया करते दर्शन क्रिया करता के रूपेण इस अक्षर से भिन्न कोई दूसरा तत्व का ग्रहण ही नहीं कर सकता एक अक्षर दर्शन क्रिया करती सर्वत्र यही दर्शन क्रिया का करता है सर्वत्र में सर्व चक्षु द्वारा एक चक्षु द्वारा दृष्टा नहीं सर्व चक्षुओं के द्वारा वास्तविक दृष्टा चैतन्य ही है तथा नान्य दिदोस्त श्रोत्र तदेव अक्षर श्रोत्र सर्वत्र वही अक्षर तत्व सभी उपाधियों में श्रोता के रूप में है नान्य दिदोस्त मंत्री अर्थात तदेव अक्षर मंत्री सर्वत्र सर्व मनोद्वारे न सभी मन के द्वारा वही मनन करने वाला है नान्य दुदस्त विज्ञाते विज्ञान क्रिया करता विज्ञान क्रिया करता भी इससे बिन कोई दूसरा नहीं है तदेव अक्षर सर्व बुद्धि द्वारे न विज्ञान क्रिया करती नाचेतन प्रधान मन्य द्वा स्पष्ट कर दिया पर उससे बिन कोई अचेतन या प्रधान आदि को आप जो है दृष्टा का जो श्रोता मनता विज्ञात इत्यादि ग्रहण नहीं कर सकते हैं एतस्मिन् खलु अक्षर गार्गी आकाशोत्तस्य प्रतिष्ठिति हे गार्गी इसी अक्षर में जो तेरे द्वारा पूछा वो अक्षर तत्व तारा वह ओत प्रोत है यदेव साक्षात अप्रोक्षात ब्रह्म यह आत्मा सर्वांतर असल संसार धर्मादि तो यस्मिन् आकाशोत्तस्य प्रतिष्ठ एषा पराकाष्ठा एषा परागति ही एतत् परम ब्रह्म एतत् पृथ्वी आदि आकाशांत सत्यस्यापि यही है ना साक्षात अप्रोक्ष ब्रह्म यदेव साक्षात अप्रोक्षात ब्रह्म जो साक्षात अप्रोक्ष ब्रह्म से पूर्व में कहा गया था जिसको आत्म शब्द से कहा जिसको सर्वांतर शब्द से कहा गया था जिसको अस्नेह आदि संसार धर्मों से अतीत कहा गया जिसमें आकाश और ओत प्रोत है वही पराकाष्ठा है ऐसा पराकाष्ठा ऐसा क्या है पराक ऐसा परा मैंने उत्कृष्ट निर्दिशया काष्ठा कार्य करणात्मक जगत पर्यवसान भूमि ही ऐसा अव्याकृत आकाश अधिष्ठान भूता ये जो अव्याकृत आकाश जिसमें समस्त व्याकृति की भूत हो गया था उस अव्याकृत आकाश का अधिष्ठान भूता प्रत्यगात्म चैतन्य ऐसा संस्कार। वही परा, परा का मतलब उत्कृष्ट, निर्दिशया काष्ठा माने कार्य कारण जगत का पर्यवसान भूमि है, ऐसा परागति ही, यही परागति है। ऐसा मैंने उक्तार्थम वही लेना जो प्रत्यक्ष चैतन्य है, अव्याकृत आकाश का अधिष्ठान बुदा जो प्रत्यक्ष चैतन्य है वही परागति, स्वद्विन परम आपनोति तद विष्णो हो परमम पदम इत्यादि शब्दों से जो कहा गया श्रुति स्मृतियों के द्वारा, निराबाधिका निरवधिका निराबाधा त्रिकालों में कभी बाधित न होने वाली ऐसी विलक्षण गति का नाम परागति। एतत् परम यथोक्त इसलिए वाह जो अक्षर है वही परम ब्रह्म है। एतदेव इसलिए वह अक्षर तत्व ही पृथ्वी आदि से लेकर के आरंभ करके आकाश में जो अव्याकृत परम चित्रावि तत्व जो सत्य रूपेण कामी पुरुष अज्ञानी के लिए दिखाए कहा गया था, उन सत्यों का भी सत्य रूपा यही ब्रह्म है। वैसा याज्ञवल्क्य घोषणा कर दिया, अब गार्गी कहती है तो बस सब पंडितों हाथ जोड़ के प्रणाम करके भागो यहां से, कोई रास्ता नहीं, और जाए भिड़ोगे तो खतरा ही खतरा है। साहवाच ब्राह्मणा भगवंत तदेव बहुमन्येद्धम यद अस्मात् नमस्कारेण मुच्येद्धम न वै चादिष्माकम् इमं कश्चित् ब्रह्मोद्यम चेता इति ततोह वाचक विपुर राम। साहोवाच भो ब्राह्मणा भगवंतस्तदेव बहुमन्येद्धम, यही आप लोग मान लो कि बहुत बड़ा काम हो जाएगा संसार में, कि क्या जो किसको नमस्कार करके मुक्ति पा लेना। हाँ नहीं तो जिसका पीछा पड़ जाएगा तो सत्यानाश हो जाएगा, खत्म हो जाएगा, इसलिए इसका पीछे तुम लोग मत पड़ो। कहते भगवंत पूज्यवंत ब्राह्मणा तदेव बहुमन्येद्धम, हाँ आप लोग इसी को बहुत समझ लो, बहुत बड़ा काम हो गया मान लो, हाँ कि यद अस्मात ये जो ऐसा व्यक्ति है इस याज्ञवल्क्य से नमस्कार के द्वारा आप मुच्छेद्धम ने छुटकारा पा लो। क्यों नवई जात विष्णाकम, आप लोगों में से कोई भी व्यक्ति ऐसा नहीं है जो इमं ब्रह्मोद्यम कश्चित जेता, इष्माकम मध्य कश्चित अपी इमं ब्रह्मोद्यम जेता न कोपी, आप में से कोई भी व्यक्ति इस याज्ञवल्क को ब्रह्मवादे ब्रह्मोद्यम ने ब्रह्मवादे जीता मैंने जीतने वाला नहीं है। इति ऐसा कह कर जिसके बाद वाचक नवी जो है वचक ऋषि की पुत्री गार्गी चुप हो गई, मौन हो गई। साहवाच हे ब्राह्मणा भगवंत श्रुणुत, हे भगवंत हे पूज्य ब्राह्मण गण सुनिए, जिनकी अनुमति के आधार पर और सामर्थ्य के आधार पर मैंने इससे अंतिम बातों को कर लिया है और तत्व का निर्णय हो गया, इससे आगे और तत्व निर्णय करना कुछ भी नहीं रह गया है। इससे आगे कहने का मतलब क्या, तत्व निर्णय करने के लिए कुछ भी नहीं रह गया, होना जो था निर्णय हो गया, इसलिए इससे आगे कुछ कहोगे वो गड़बड़ी होगा। तत्व निर्णय होने के बाद क्या है, आनंद आतीत से हो जाए तो क्या होगा, दुख में डूबेगा। आनंदातीत धाम, एक ने आश्रम का नाम रख दिया था हरिद्वार में, मैंने जब पढ़ा हमको पढ़ा ये हुआ भी आनंदातीत धाम में तो है, इसमें तो भूत प्रेत वास करेंगे, जो रहेगा वो दुखी हो जाएगा इस नाम से तो रहेगा। तो फिर हमने उसके महंत को मिला, कहा को तो हम क्या कहते ट्रस्ट वाले से रख दिए हैं, उनको अकल तो है नहीं, गुणातीत भगवान को कहे ना गुणातीत का है, इधर भगवान को आनंदातीत भी है। मैंने उनको फिर समझाया भाई आनंदातीत से कौन सी आनंदातीत करे, समझ लो या तो दिमाग में बिठा लो लौकिक आनंदातीत तब तो ठीक है, कि परमार्थ आनंदातीत कर दो तो मुश्किल पड़ेगा, फिर दुख में डूब जाओगे। फिर उसने सोचा समझा, उसने कहा ठीक है महाराज जी आप बता रहे हैं, अब क्या ट्रस्ट मीटिंग में हम इस बात को रखेंगे। फिर उन्होंने ट्रस्ट मीटिंग बुलाया, ट्रस्ट मीटिंग बुला के साहब रखा हुआ प्रस्ताव भाई ऐसा ऐसा है, नाम ठीक नहीं, आनंदातीत कहने से दुख अर्थ होता है, कि आनंद से मतलब ये तो आनंद आज आज जा पंजाब लगे होते हैं आज का आनंद की जय हो, आनंद सब चाह रहे और आनंद की भी तुम अतिक्रमण कर जाओगे फिर क्या दुख की जय हो करोगे, ठीक नहीं। और सब के दिमाग तब ठनका उन्हें फिर क्या नाम रखा जाए, तो परमानंद धाम कर दो वो अतीत शब्द हटाओ, ये अतीत शब्द रखना ही चाहते तो गुणातीत धाम रख दो, फिर उन्होंने परमानंद धाम रख दिया नाम बदल दिया, बोर्ड वोर्ड सब पेंटिंग बदल, सारी चीज बदल दी। तो ऐसे भी होते हैं ना आनंदातीत लोग, वह ये यहाँ पर भी आएगा आनंदातीत में जाना चाह रहा है, वो आएगा ये क्या मरेगा। इसे यद अस्मात नमस्कार मुच्छेद साहुवाचे ब्राह्मण भगवंत श्रृणुत मदीयम वचा, मेरे वचन को सुनिए आप लोग, तदेव बहु मन्यद्धम मन्यद्धम मन्यद्धम नहीं होता, छांद से कार हो गया है मन्यद्धम, यही आप बहुत मान लीजिए। किम तद्यत अस्मात याज्ञवल क्या नमस्कार मुच्छेद्धम मुच्छेद्धम, यहाँ पर भी जो कि यह अस्मात होने याज्ञवल क्या, एक और नकार होना चाहिए याज्ञवल क्या नमस्कार मुच्छेद्धम ने मुच्छेद्धम अस्मयी, देखो अस्मयी यही कार भी नहीं यहाँ पर, नमस्कार कृत्वा तदेव बहुमन्यद्धम मन्यद्धम इति, इसको नमस्कार करके छुटकारा पा लेना आपके लिए बहुत बड़ा काम है, समझ लेना। कि काम में भी अंतिम पंक्ति गलत है, पूर्वोक्तम में वो होनी चाहिए, पैरवोक्तम हो गया पेरु, तत्र प्रश्न पूर्वम पूर्वकम पूर्वोक्तम है, पूर्वोक्तम बनना चाहिए आंध्रगिरी अंतिम पंक्ति में अशुद्ध पे है पू बनाओ। ज्येष्ठ से मनसा भी नाशंसनीय, इसका ऊपर शास्त्रार्थ करते हुए विजय का मन के द्वारा भी आशंका करना नहीं, किमुत कार्य कहां तर तुम जबान से बात जीतने की बात करते हो, मन से भी कल्पना नहीं कर सकते इसको जीतने का, क्योंकि ब्रह्मविद ब्रह्म भी बहुति उस ब्रह्म को कौन जीत सकता है, कोई नहीं जीत सकता, अपने स्वरूप का ही अतिक्रमण करके कौन चलेगा, कोई व्यक्ति नहीं है जो अपने स्वरूप का ही अतिक्रमण करके चल जाए, अतएव इसको कोई जीत ही नहीं सकता। ये क्या है अभी, ये यज्ञ एक आदमी नहीं है, ये तो ब्रह्म ही है, ये सभी का स्वरूप ही है, इसलिए इसे कोई जीत ही नहीं सकता, इसे मन के द्वारा भी इसको जीतने की आकांक्षा पत्र को कार्य तो सवाल ही नहीं उठता है। कस्मान न वही युष्मा कम मध्य जातु, कस्मात क्यों ऐसा, जवाब दे रहे न वही युष्मा कम मध्य जातु कदाचित अभी इमम याज्ञवल्क्यं ब्रह्मोद्यम प्रतिजेता, इस ब्रह्मवाद के में जो अत्यंत प्रवीण एतादृश याज्ञवल्क्य को आप लोगों में से कोई भी व्यक्ति कभी भी जीत नहीं सकता, क्योंकि पहले भी हमने प्रतिज्ञा की थी प्रस्तोचित मह्यम वक्षति न वही चेता भविता इति पूर्वमेव मया प्रतिज्ञातम् अद्यापि मम अयमेव निश्चयो, इसलिए अभी मेरा यही निश्चय है ब्रह्मोद्यम प्रति एतत्तुल्यो न कश्चित इति, ब्रह्मवाद के विषय में इस याज्ञवल्क्य के बराबर इस संसार में कोई दूसरा हो नहीं सकता है। ततो वाचक नवी उपर राम, ऐसा कहकर वाचक नवी मौन हो गई।